Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Прэзідэнт ЗША распарадзіўся захаваць яшчэ на год санкцыі супраць Беларусі. У Менску прэзентуюць кнігу «Хронікі беларускіх палітвязняў». У Азербайджане заўтра стартуюць першыя ў гісторыі еўрапейскія гульні. Александр Лукашенко возьме ўдзел у афіцыйнай цырымоніі адкрыцця. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Прэзідэнт ЗША распарадзіўся захаваць яшчэ на год надзвычайны рэжым у адносінах з Беларусю, падоўжыўшы дзеянне указу 2006 году. У распараджэнні прэзідэнта адзначаецца, што дзеянне і палітыка, якая праводзіцца некаторымі сябрамі ўраду Беларусі і іншымі асобамі, працягваюць уяўляць беспрэцэдэнтную і надзвычайную пагрозу для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Таму рэжым надзвычайнай сітуацыі, абвешчаны 2006 годзе, і захады, прынятыя тады ў сувязі з гэтай надзвычайнай сітуацыяй, павінны па-ранейшаму дзейнічаць пасля 16 чэрвня 2015 году. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў лічыць, што пазітыў у беларуска-амерыканскіх адносінах быў значна перабольшаны. З розных прычынаў там людзі хацелі бачыць, асабліва з прадзяржаўнага боку, у гэтых дзеяннях ЗША і каментарах Лукашэнка больш, чым было насамрэч. Там было пэўныя трэнды да паляпшэння адносінаў, частковага зняцця санкцыяў з беларускіх прадпрыемстваў, але не зніклі тыя базавыя супярэчанні, якія выклікалі неабходнасць увядзення санкцыяў Злучанымі Штатамі, якія настойвалі на ўвядзенні гэтых санкцыяў у тым ліку еўрапейскім звязам, і гэта быў іх падыход. А гэта якраз сітуацыя з палітзняволенымі. Больш каментароў на гэтую тэму ў праграме пазней. Сёння ў Менску прэзентавалі кнігу «Хроніка беларускіх палітвязняў», друкаваны працяг сайту «Палітвязні.Інфо», які ўтрымлівае поўную электронную базу звестак пра асобаў, якія пацярпелі ў Беларусі за палітычныя перакананні. Заснавальнік сайту «Палітвязні.Інфо» і рэдактар кнігі «Хронікі беларускіх палітвязняў» праваабаронца Зміцер Салаўёў расказаў, што выданне надрукавалі ў Польшчы пры падтрымцы фундацыі для развіцця дэмакратычных ініцыятываў. Ёсць два варыянта кнігі – адзін на польскай і беларускай, другі на польскай і ангельскай мовах. Зарантавана збольшого на замежне, каб менавіта за межамі Беларусі людзі больш ведалі, што адбываецца на Беларусі. І ўвогуле сама ідэя сайту і працяг вот этой кнігі, это каб людзям паказаць, што палітвязні ў нас гэта з'ява пастаянная, это просто як канвеер, который пад кожнай нейкі выбарчай кампаніі пад іншыя людзей сажаюць. Просто гэта забываецца. То бок то, што зараз толькі 6 палітвязняў. Ну, як мы бачым, што еўрапейцы, ну, бывае, мяняюцца дэпутаты, мяняюцца палітыкі, яны забываюць, што палітвязні было і 50 адначасова. Ужо ўсе забыліся пра 12 патрабаванняў, што развязу зараз шмат размаўляць пра выбары. Ну, а мы стварэннем сайту і перакладам на 4 мовы, выданню кніжкі, спрабуем нагадаць, што такая праблема існуе на Беларусі, яна не скончваецца, не вырашаецца. Усяго выданне распавядае пра 187 палітвязняў Беларусі, іх біяграфіі і кронікі пераследу. Рэпартаж з прэзентацыі ў праграме пазней. У КДБ Беларусі працаваў шпіён, так званы крот, прычым не адзін, а з жонкай. Пра гэта сёння паведаміў журналістам у палаце прадстаўнікоў старшыня КДБ Беларусі Валеры Вакульчык. Ён сказаў, што гэта быў ваеннаслужачы КДБ, які супрацоўнічаў з замежнай выведкай і ўцягнуў у сваю справу і жонку. В результате реализации разработанной нами системы мер, нами был установлен военнослужащий комитета, который сотрудничал с иностранной разведкой. Свою деятельность, шпионскую деятельность, он вовлек в свою группу. Мы не допустили ликвидации за границу, полностью задокументирование их противоправной деятельности, задержались по личным. Это все было доказано, в том числе и вина доказана, в том числе и на суде. Оба приговорены к 15 годам лишения свободы. Як сказаў старшыня КДБ, за ўсе гады існавання Рэспублікі Беларусь за шпіянаж былі асуджаныя 3 чалавекі, а 11 чалавек асуджаныя за здраду дзяржаве. Апошняя справа паводле артыкула аб шпіянажы была ўзбуджаная ў траўні сёлета адносна афіцэра выведкі з замежнай дзяржавы. Ён затрыманы і цяпер у СІЗА. Ва ўсходніх раёнах Беларусі ўсталявалася сухое і гарачае надвор'е. Жыхары вёскі Старгарад Кармянскага раёну, некаторых іншых паселішчаў у Гомельшчыны ды суседняй Магілёўскай вобласці накіравалі Аляксандру Лукашэнку калектыўны зварот, у якім просяць кіраўніка дзяржавы дапамагчы ім з дажджом. Зварот называецца аб нармалізацыі атмасферных асадкаў на Гомельшчыне ды ў іншых абласцях Рэспублікі Беларусь. Цытуе ініцыятар збору подпісу пад зваротам грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі з Магілёва. Уважаемый всенародно избранный президент, обращается к вам жители Гомельщины, Могилевщины и других областей РБ для решения вопроса по нормализации осадков, в скобках дождей. Длительное время в нашем регионе отсутствуют дожди, из-за чего можно не досчитаться урожая. На селектором совещании в Дроздах ранее вы дали поручение председателю Минского облисполкома Шапира ходить в синагогу и попросить дождя. Он ваше поручение выполнил. И дожди в Минске прошли. У нас же длительное время дождей нет. И мы считаем дискриминацией, почему вы их у нас не заказали. Поэтому мы требуем от вас, как слуги народа, сходить с преемником и челядью в синагогу и требовать дождя для всей Беларуси и дать поручение священникам совершить крестный ход. Вы, как православный теист, по вашим словам и по словам Сумара, выше Бога, в силах решить нормализовать ли дожди. А мы, электорат, за вас проголосуем на 120%. Гэта быў Глеб, гэта быў Паўлоўскі, такі актывіст, які зараз збірае подпісы. Яго завуць Алексей Паўлоўскі з Магілёва. Пад зваротам паставілі подпісы 2,5 дзясяткаў жыхароў. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выдаў распараджэнне аб працягу надзвычайнай сітуацыі ў сувязі з дзеяннямі і палітыкай, якая праводзіцца некаторымі сябрамі ўраду Беларусі і іншымі асобамі, што пагражаюць дэмакратычным працэсам або інстытутам. У дакуменце гаворыцца, 16 червня 2006 году указам прэзідэнта была абвешчана надзвычайная сітуацыя ў адпаведнасці з законам аб эканамічных паўнамоцтвах у выпадку міжнародных надзвычайных сітуацыяў у сувязі з беспрэцэдэнтнай і надзвычайнай пагрозай, якую ўяўляюць для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў дзеянні і палітыка, якая праводзіцца некаторымі сябрамі ўраду Беларусі і іншымі асобамі, што пагражаюць дэмакратычным працэсам і інстытутам. У распараджэнні прэзідэнта адзначаецца, што дзеянні і палітыка гэтыя працягваюцца. Таму, гаворыцца далей, рэжым надзвычайнай сітуацыі, абвешчаны 16 червня 2006 году, і захады, прынятыя ў той дзень, павінны па-ранейшаму дзейнічаць. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Той пазітыў, які быў у адносінах, ён, я б сказаў, значна перабольшаны быў за розных прычынаў. Там людзі хацелі бачыць, асабліва з прадзяржаўнага боку, у гэтых дзеяннях ЗША і каментарах Лукашэнка больш, чым было насамрэч. Там было пэўныя трэнды да паляпшэння адносінаў, частковага зняцця санкцыяў з беларускіх прадпрыемстваў, але не зніклі тыя базавыя супярэчанні, якія выклікалі неабходнасць увядзення санкцыяў Злучанымі Штатамі, якія настойвалі на ўвядзенні гэтых санкцый, у тым ліку еўрапейскім звязам, і гэта быў іх падыход. А гэта якраз сітуацыя з палітзняволенымі. І ў США не было ніякой магчымасці, акрамя як працягнуць гэтыя санкцыі, бо не зніклі падставы для іх увядзення. І тое самае тычыцца і Еўрапейскага саюза на сённяшні час. Прэс-сакратар МЗС Дмітрий Мірончык звярнуў увагу, што ў рашэнні прэзідэнта ЗША не змяшчаецца нічога новага. Паводле Мірончыка, апошнім часам назіралася пэўнае паляпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў. Тым не менш, сказаў ён, рознагалоссі, у тым ліку прынцыповага характару, захоўваюцца. Кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» таксама зрабіў акцэнт на непаваротлівасці знешняй палітыкі ЗША, але пры гэтым лічыць, што падаўжэнне санкцыяў не перакрэслівае тыя пазітыўныя тэндэнцыі ў беларуска-амерыканскіх адносінах, пра якія шмат гаварылася апошнім часам. Ну, знаете, эта политика Соединенных Штатов, она непоследовательная, двойственная, непостоянная, к этому, наверное, уже весь мир привык. Они 40 лет или больше санкций против Кубы, когда они уже увидели, что это не дает, но весь мир уже давно это знал, что не дает никаких плодов уже. Пошли на какие-то моменты сближения, а я думаю, что это какие-то традиции такие сыграли. Мы в периферии американской политики, поэтому продлили. Знаете, возмутительно не продление, а формулировка, которая это продление было осуществлено. Мол, некоторые деятелей правительства создают проблемы для государственной безопасности США. Их тогда конкретное обвинение и конкретное доказательство, или как-то надо формулировку-то вообще-то снимать, она не красит Соединенные Штаты Америки. Жизнь идет дальше, развитие, даже самих США понимание есть, что это уже анахронизм, подобное продление санкций. Ну, здесь наложилось, я думаю, что и ситуация по Российской Федерации, к сожалению, снимать санкции против Беларуси и ужесточать против России, это, наверное, не укладывалось в голове политического истеблишмента США подобное развитие событий. Я нагадаю, что ў 2006 США ўвялі візавыя і фінансавыя абмежаванні для 10 чалавек. Александра і Віктара Лукашэнкі, Лідзіі Ярмошынай, Віктара Шэймана, Дмітрыя Паўлючэнкі, Александра Зімоўска, Уладзіміра Навумава і іншых. Амерыканскім кампаніям забаронена заключаць здзелкі з гэтымі людзьмі. Але не толькі амерыканцы забараняюць сваім грамадзянам мець справу з некаторымі беларусамі. Беларускі КДБ таксама пільна сочыць за тым, з кім кантактуюць беларускія грамадзяне. Сёння кіраўнік самай, бадай закрытай у Беларусі арганізацыі КДБ раптам падзяліўся з журналістамі цікавай інфармацыі. Гэта адбылося ў кулюарах сесіі Палаты прадстаўнікоў, дзе прысутнічаў і мой калега Уладзімір Глот. Спадар Уладзімір, добры дзень. Што прывяло старшыню КДБ Валерія Вакульчыка да дэпутатаў? Добрый день, Елена. Сегодня было пленарное черговое посещение Палаты представников, и старшиня КДБ, господар Вакульчик, презентовал депутатам змены и дополнения у Криминальный кодекс Республики Беларусь. Эти змены и дополнения, они тычатся фактично двух артикулов, это 358 артикул шпионаж и 356 здрада державе. Но, коли казать коротко, головная новация восючи. Такая дивная была ситуация, оказывается, что, коли, скажем, громадянин Беларуси передает некие секретные данные замежному агенту на территории Беларуси, его при этом, скажем, берут, то есть полная подстава для узбуджения криминальной справы, и, как кажут, процесс идет, никаких перешкодов нема. Але оказывается, поводле белорусского законодательства на сегодняшний день, коли, скажем, громадянин Беларуси передает, скажем, ту же самую информацию тому же самому человеку, але робить это не в Беларуси, а за межами нашей краины, то тогда формально у спецслужбы Беларуси нема подставы обвиноватить этого человека у выдаче державной тайны, державных секретов и нанесении урону национальным интересам Республики Беларусь. И сегодня господар Вакульчик пропоновал депутатам, как они унесли поправку у законодавства, после чего это как бы формальная подстава для того, как узбудить криминальную справу, зникла. И вот что сказал Вакульчик сам про это. Формально, если человек разгласил вот эту информацию, это за пределами Республики Беларусь, на территории иностранного государства, то мы не имеем права его привлечь за разглашение государственных секретов, потому что действует действие закона по территориальности. То есть у нас нет оснований для этого. Поэтому вот то, что мы предложили, те изменения, они позволяют привлечь его. Все равно человек возвращается рано или поздно. Есть и другие способы способствовать тому, чтобы человек прибыл на нашу территорию. Все равно окажется здесь. И мы его привлекаем, и тогда мы будем иметь возможность привлечь полную ответственность в соответствии с законодательством за эти деяния, если они наносят вред интересам национальной безопасности Республики Беларусь. Мы чули старшиню КДБ Беларуси Валерия Вакульчика. Спадар Владимир, так нельга передавать информацию только замежным спецслужбам, ти любая международная организация может разглядаться как оружие. Сегодня высветлилось, что покарання грамадзянін Беларусі будзе несці не толькі тады, калі ён за мяжой перадасць, значыць, інфармацыю пра дзяржаўныя сакрэты і дзяржаўныя тайны нейкім прадстаўнікам даведкі іншай краіны, а нават прадстаўнікам міжнароднай арганізацыі. І спадар Вакульчык спаслаўся на прыклад НАТО, сказаў, што ёсць некаторыя арганізацыі, ён акрамя НАТО іншых не называў, у структуры якіх ёсць сістэма выведкі, уласнай выведкі. И коли вот с таким международным организациям передаются секреты, то покарание фактично то же самое, коли человек, гражданин Беларуси, передает такую же информацию представникам спецслужбаў замежнай дзяржавы. То бок замежную дзяржаву і некаторыя міжнародныя арганізацыі як бы ураўнялі ў гэтай справе. Дело звязана з тым, што, допустим, некаторыя міжнародныя арганізацыі маюць у сваём саставе разведвательныя, контрразведвательныя органы, органы обеспечения безопасности, ну, то есть, допустим, различные блоки военные в том числе, значит, они потенциально могут осуществлять деятельность в ущерб интересам национальной безопасности Республики Беларусь. Поэтому, естественно, что выдача государственных данных государственным секретом этим организациям, по идее, она представляет такую же опасность для государства, как и выдача разведорганам иностранных государств. Поэтому мы предложили международной организации включить число вот этих структур. Мы зноў чулі старшыню КДБ Беларусі Валерыя Вакульчыка. Спадару Владзіміру, ну, я пачала з таго, што сёння старшыня КДБ падзяліўся інфармацыяй і з журналістамі, а не толькі з дэпутатамі. Што даведаліся журналісты пра самую закрытую сістэму ў Беларусі? Ну, першае, што мы даведаліся, гэта ўсё ж пра крата, а менавіта так завуць супрацоўніка спецслужбаў, які знаходзіцца ў спецслужбе адной краіны, а працуе на спецслужбу другой краіны, іншай. Справа ў тым, што Александр Лукашэнка неяк абмовіўся, што вось у нашых спецслужбах нават знайшлі крата. Ну, ён сказаў, ніякіх падрабязнасцяў не было, пасля гэтага доўга маўчалі, але сёння журналісты, як кажуць, дасталі Вакульчыка, ўсё ж раскажыце. І Вакульчык расказаў пра гэту гісторыю, і, мабыць, я думаю, расказаў таму, што ўжо вынесены прысуд. І гэты крот, і яго жонка атрымалі кожны па 15 гадоў турмы. Паслухаем старшыню КДБ, які, акрамя таго, што расказаў пра крота, яшчэ прывёў вельмі цікавую статыстыку, якую, як мне падаецца, яшчэ раней ніколі не агучвалі. В результаце арганізацыі разработаны нами сістэмы мер, нами был установлен военнослужащий комитета, который сотрудничал с иностранной разведкой. Свою деятельность, шпионскую деятельность, он вовлек свою группу. Полностью за документирование их противоправной деятельности задержали с поличным. Их вина доказана в том числе и на суде. Оба приговорены к 15 годам лишения свободы. Всего на территории нашей страны было возбуждено 3 уголовных дела по статье 358 шпионаж. Последнее возбуждено в мае этого года в отношении офицера разведки одного из иностранных государств. Он арестован, находится в СИЗО КГБ. Всего по статье 356 «Измена государства» осуждено 11 граждан Республики Беларусь. За последний год 4. Кроме того, вы понимаете, что разведывательную деятельность осуществляют и дипломаты. То есть кадровые разведчики иностранных спецслужб, имеющие статус дипломата. Так вот, всего было объявлено персональная награда за осуществление деятельности, несовместимой со статусом дипломата, 10 таких граждан иностранных государств. 2 из них в течение прошедшего года. Такой інфармацыі старшыня КДБ Беларусі Валерый Вакульчык падзяліўся сёння з журналістамі, сярод якіх быў і Уладзімір Глот. Спадар Уладзімір, ну столькі шпіёнаў у Беларусі, усе хочуць спрадаць нейкую дзяржаўную таямніцу. Каму, на якія дзяржавы яны працавалі? Што-небудзь пра гэта сказаў старшыня КДБ? Ну, вот гэта была і самае пытанне, якое журналіста найбольш актыўна задавалі, і тое пытанне, на якое Вакульчык фактычна не адказаў, хаця можна сказаць, што часткова і адказаў. Ён сказаў нам, што, ведаеце, мы ўсё ж закрытая арганізацыя, я не буду называць краіны, але раптам напрыканцы дадаў, яны працавалі не толькі на заходнія краіны. Што ён меў пад увагай, ну, гэта ўжо пытанне, на якое Вакульчык не адказаў. Я дзякую Владзіміру Глоду, ну а мы працягнем крымінальна-палітычныя гісторыі. Там таксама шукаюць усходні след. У Польшчы ў выніку скандалу, звязанага з уцечкай следчых матэрыялаў, у адстаўку падалі некалькі міністраў і старшыня Сейму. Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Ян, хто спрычыніўся да ўрадавага скандалу? Справа цягнецца ўжо як мінімум год, а магчыма, што і 2 гады. Але непасрэднай прычынай гэтага скандалу была публікацыя 3 дні таму на Фейсбуку тайных матэрыялаў следства. Следства датычыла праслухоўвання польскіх палітыкаў, якое адбылося недзе ў 2013 або 2014 годзе, і некаторыя запісы з гэтага праслухоўвання былі апублікаваныя ў траўні і ў чэрвені летась. Што значыць на Фейсбуку, на чьей сторонце? Это была сторонка польского бизнесмена Збігнєва Станогі. И он одночасово выдавец своей газеты, которая называется «Газета Станога». И он поместил эти материалы на двух профилях. На своим приватным и на профиле газеты. Праз некий час они были заблокованы. Так что доступу до этих материалов теперь нема. Ну, такие гучные отставки. У отставку, я нагадаю, подали министр аховы здоровья, министр державного скарбу, министр спорта и три вице-министров. А так само про отставку заявили дорадник керовника ураду Яцек Ростовский и маршалок Сейму Радослав Сікорський. То бок такая верхушка польского политичного истеблишменту. Чому яны менавіта подали в отставку, у чим их сувязь за этой историей с прослуховыванием? Это вельми дивно, я бы для меня, например, сувязь министра спорта ці міністра аховы здоров'я з прослуховуванням. Гэтай сувязі як бы і нема, гэта хутчэй павінен падаваць у адставку міністр ці то спецслужбаў, ці штосьці такого, які, як бы скажем, ну, не дапільнаваў, каб матэрыялы следства, ну, не прасачыліся на публіку. Магчыма, гэтыя міністры аховы здоров'я ці міністры спорту, яны проста падалі ў адставку, ну, не могучы, я б сказаў бы, стерпець гэтага такого скандалу і такого крышку хаосу ў польскім урадзе. Што да адставкі, напрыклад, Радаслава Сікорскага, былога міністра замежных справаў Польшчы, а цяперка маршалка Сейму, і да дарадніка кіраўніка ўраду Яцека Растоўскага, дык яны некім чынам былі замяшаныя ў гэты скандал. Менавіта летась адна з аўдіёзапісяў датычыла іхняй размовы ў рэстаране ў Варшаве, і ў гэтай размове, калі верыць гэтай аўдіёзапісі, а яны гаварылі пра польскую палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў Амерыкі, даволі непрыхільна выказваліся пра гэтыя адносіны. Сам Сікорскі ўжываў нецэнзурных выразаў у адносінах да акрэслення гэтай палітыкі, і я тут іх не буду прыводзіць. Дык, уласна кажучы, яны былі замяшаныя як суб'екты, у тым сэнсе, што гэта праслухоўванне тычылася іх непасрэдна, і паколькі шырэйшай публіцы стала вядома, як менавіта выказваюцца гэтыя палітыкі, паміж сабой яны і падалі ў адстаўку. Магчыма, што так, хаця да гэтай пары яны былі ва ўрадзе. Што праўда, пасля гэтага скандалу з праслухоўваннем і Радаслаў Сікорскі падаў у адстаўку з пасады міністра замежных справаў, але яго адразу выбралі маршалкам Сейму, таму што кіраўная партыя, грамадзянская платформа мае натуральна большасць у парламенце, а гэты Яцек Растоўскі, ён быў дарадніком Эвы Копач, прэм'ер-міністра. Чаму яны падалі менавіта цяпер, я з гэта зноў можна толькі дадумоўвацца і гадаць. Справа аднак у тым, што галоўны віноўнік гэтага цяперашняга скандалу, это значыць выяўлення больш за 2,5 тысяч старонак следства у справе праслухоўвання, і ён абяцае, што ён апублікуе ўсе 70 тысяч старонак, гэта даволі цікавая і неадназначная асоба, прытым звестак пра яго у польскіх СМІ няшмат, і яны наогул супярэчныя. Вы маеце на ўвазе Збігнєва Станогу? Так, я маю на ўвазе Збігнєва Станогу. Гэта быў бізнесмен, пра якога кажуць, што яму падатковая служба несправядліва налічыла вялікі падатак, ён не пагадзіўся з гэтым, яго засудзілі, і ён адседзеў больш за 3 гады ў турме. Ён падаў апеляцыю, і суд пасля 3 гадоў яго апраўдаў, і ён выйшаў з гэтай турмы. І кажуць, што вось зараз гэта ягоная публікацыя гэтых тайных матэрыялаў польскай пракуратуры, гэта ягоная такая помста ўраду. Іншыя лічаць, што ён змагар з бездушнасцю ўрадавай бюракратыі, за большую празрыстасць менавіта ў польскім публічным і палітычным жыцці. Ну, цікава было яго за пыталі, адкуль ён мае гэтыя матэрыялы, хто яму даў. Так ён сказаў, што з ім скантактаваўся чалавек, які то падаўся яму ці то пракурорам, ці то функцыянерам польскіх спецслужбаў, сказаў, што мае такія матэрыялы і падаў яму лінк на некі кітайскі інтэрнэт-партал. І з гэтага кітайскага інтэрнэт-парталу Станога перапосціў, можна сказаць, альбо скачаў гэтыя матэрыялы на свой профіль на Фейсбуку. Так што, ведаеце, гэты скандал, гэта яшчэ адзін моцны ўдар па кіраўнай партыі ў Польшчы, грамадзянскай платформе. Першы моцны ўдар, гэта былі прайграныя прэзідэнцкія выбары, калі выйграў гэтыя выбары Анджэй Дуда, прайграў стаўленік грамадзянскай платформы Браніслаў Камароўскі. Зараз маем скандал з адстаўкамі ва ўрадзе, ну а на восень будзем мець парламенцкія выбары ў Польшчы, і хутчэй за ўсё вялікага поспеху грамадзянскай платформе ніхто не прарочыць на гэтых выбарах. Я дзякую Яну Максімюку. Ну а хто з нашай гутаркі не да канца зразумеў, што ж там у Польшчы адбываецца, заходзьце на наш сайт, там усё гэта распісана падрабязна. Сёння ў Мінску адбылася прэзентацыя кнігі хронікі беларускіх палітвязняў. Гэта друкаваны працяг сайту палітвязні.інфо, дзе была поўная электронная база звестак пра асобаў, якія пацярпелі ў Беларусі за палітычныя перакананні. Рэдактар кнігі – праваабаронца Зміцер Салаўёў. А на прэзентацыі пабываў мой калега Алег Груздзіловіч. Алег зараз на сувязі. Алег, каго на сённяшні дзень, якую аўдыторыю зацікавіла гэтая кніга? Добрый вечер, Алена. Организаторы мероприятия выбачались, что людей было не шмат. У темлику политзняволенных было, принамсі, два теперешних политзняволенных, которые фигуруют в этой книге. Нагадаю, вся книга про 187 политзняволенных. Так вот, были Змитер Костарович и Змитер Дрозд. Ну, еще с былых политзняволенных был Сергей Хаджанков. Остатние это особо активисты, гражданские представники и журналисты. Но, тем не менее, книга выкликала цікавость, бо яна добра зроблена, яна ілюстраваная добрымі фотаздымкамі, якія рабілі Юлія Дарашкевіч і Сергій Гудзілін. Цалкам добра выкладзены матэрыял, тым больш ён адразу на трох мовах, на беларускай, ангельскай і на польскай. А што мяркуюць выдаўцы? Ці ёсць патрэба яшчэ і ў друкаванай кніжцы, калі ўсю інфармацыю на сённяшні дзень можна сабраць на інтэрнэт-парталах, у тым ліку і на палітвязні.інфо? Не, ну, а яны мяркуюць, і пра гэта сказаў Сергій, казаў Змітер Салаўёў, найперш гэта кніга адрасавана прадстаўнікам уладных структураў, у тым ліку Еўропе, ну, тым, хто робіць палітыку, каб яны мелі вось канкрэтны доказ таго, што ў Беларусі гэта сітуацыя з правамі з палітзняволенымі не выпраўляецца, наадварот, пасля кожных выбараў яна пагаршаецца. І гэта кніга, якая дае ну, такі ілюстраваны матэрыял на гэты конт, вельмі добры такі дапаможнік у змаганні з гэтай праблемай. Гэта кніга будзе рассылацца нейкім канкрэтным адрасатам? Так, ну, яны абяцаюць найперш раздаць іх усім палітзняволеным, былым і цяперашнім. Усяго надрукавана, наколькі я ведаю, 1000 асобнікаў, 500 аднаго, варыянта 500 другога. І гэтыя кнігі будуць не толькі рассылацца, но і раздавацца напроста жадаючым. Ужо зараз можна звярнуцца да вясны і атрымаць эту кнігу, але пакуль яшчэ каб бы не так шмат у іх гэтых кнігаў, бо былі праблемы з тым, каб даставіць іх з Польшы ў Беларусь. Пакуль арганізатары маюць прыкладна 170, яны казалі, ці 100 выданняў тут у Беларусі. Я дзякую Алегу Груздзіловічу. Такім чынам, сёння ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Хронікі беларускіх палітвязняў». Яе стваральнікі палічылі патрэбным нагадаць, што кожную выбарчую кампанію гэты канвеер усё больш насычаецца, канвеер палітвязняў у Беларусі. У Палаце прадстаўнікоў вырашылі 30 чэрвеня на заключным пасяджэнні сесіі разгледзець пытанне аб прызначэнні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Два дні таму, я нагадаю, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына прапанавала правесці выбары 11 кастрычніка. Паводле яе гэтая дата апраўданая, бо не прыйдзецца збіраць пазачарговую сесію парламенту. Такім чынам, калі 30 чэрвня будзе прызначана дата выбараў, то гэты дзень можна будзе лічыць пачаткам выбарчай кампаніі. Раней Ярмошына заяўляла, што найбольш імаверная дата выбару 15 лістапада. Улада вырашыла прыспешыць прэзідэнцкія выбары. У выніку кампанія, хутчэй за ўсё, пачнецца ўжо ў сярэдзіне лета. Як вы думаеце, чаму яны так зрабілі? І як вы да гэтага ставіцеся? Вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілёву. Ставлюсь отрицательно, то надо выборы в конце года делать. Все мы видим, какая обстановка в экономике, наверное, поэтому и спешат, чтобы у людей больше не обозлить еще, чтобы они не были против власти, которая есть сегодня. Я полностью одобряю политику нашего президента. А что выборы? Ну, лето, меньше народу просто будет, чем зимой. Там в целом, кто хочет, тот проголосует, кто правильно понимает политику, тот проголосует. Я отношусь нормально к этому. Выборы должны состояться, они будут месяц. Раньше месяца, позже, какая разница? Главное, чтобы они состоялись и чтобы не было подтасовки данных. Большая часть населения все-таки будет отсутствовать. Низкая активность будет, люди все-таки на отдых выезжают. И потом люди пока что не готовы сказать свое четкое мнение. А поскольку времени нету, то, ну, наверное, ситуация удобная для властей. В спорте называется фальстарт. Человек не может свое решение принять, а его уже сдернут. Есть такой приемчик? Ну, ничего страшного нет. То есть результат будет тот же самый. Для меня, как гражданина Республики Беларусь, разницы большой не имеет, когда я выбираю своего президента. Я выполню свой гражданский долг в любое время, дня и ночи. Ну, один месяц, наверное, сильно ничего не решает. Это ж не то, что сказали в июне или в июле будет. Так что думаю, что не сильно так они и приближаются. Каждый выбор обращает компания, она хоть чуть на пару месяцев раньше. Так что это все, кто захочет выставиться, время еще будет подготовиться. Это зроблено тому, что экономичное становище в Украине не вельми доброе. Максимум оно будет еще погоршаться. Но тогда люди будут незадоволены и будет тяжелее действующему президенту в черговый раз перемогать. Я не думаю, что они хотят изменить итоги голосования. Нет, ничего, я думаю, не изменится. Это же лучше, может, для страны. Честно сказать, не владею сильной информацией. Честно, я только сегодня, допустим, услышал, только что решили их раньше сделать выборы. Кто-то сказал об этом, а вы второй человек, который я про это слышал. Ну, чтобы Александр Григорьевич опять стал президентом, я думаю. Як вы думаеце, чаму ўлада вырашыла прыспешыць прэзідэнцкія выбары і як вы да гэтага ставіцеся? Вы чулі адказы жыхароў Магілёву? Сам лічу, што той, хто вылучаецца зараз у кандыдатамі ў прэзідэнты, гэта дзейнічаюць у падтрымку таварышу Лукашэнку Александру Григоровичу. Таму што наіўна думаць аб чым-то. Я бачу тут па людзях. Одни пенсионеры на 90% в 4 домах живут по 27 квартир в каждом доме. И они только памятуют одно, что был какой-то пенсионер, який хотел, как не давали пенсии, а кормили дети. То, что сказал Зенон Пожняк. И они никого не ведают, никого за позиции. Потому что не правда по телебаченню не кажут. Они глядят российское телебачення. За кого ты? За Путина чи за Украину? Ось и все у них. И дома наглядятся, и потом на лавочках сидят, обмерковывают. Телефонуйте, выказывайте свои меркования 266-39-52. 20 гадоў таму выйшаў у свет першы нумар часопіса «Наша вера», пры якім сёння гуртуецца асяродак аднадумцаў, якія пераклалі на беларускую мову усю богаслужбовую літаратуру. Госцей вольнай студыі будзе рэдактарка «Нашай веры» Хрысціна Лялько. Калі у касцёле гучыць беларуская мова, калі на святы збіраецца тысячы людзей у храмах, і калі гэты спеў гучыць, это вельмі важная падтрымка менавіта беларусізацыі і беларускай мовы. Вольная студыя ў нашай сённяшняй праграме неўзабаве. 11-13 чэрвеня ў планах Александра Лукашэнкі працоўны візіт у Азербайджан, дзе заўтра стартуюць першыя ў гісторыі еўрапейскія гульні. Як паведамляе Белта, Александр Лукашэнка прыме ўдзел у афіцыйнай цырымоніі адкрыцця еўрапейскіх гульняў. Акрамя таго, ён правядзе шэраг двубаковых сустрэчаў і наведае спартыўныя аб'екты ў Баку. Беларускія спартоўцы таксама сёння накіроўваюцца ў Баку. У ліку тых, ад каго куратары спартовай галіны чакаюць узнагародаў, каманда па кулявой стральбе на чале з алімпійскімі трыумфатарамі Канстанцінам Лукашыкам і Сергеем Мартынавым. З імі пагутарыў Ігар Карней, яму слова. Калі Канстанцін Лукашык за палітычных патрасенняў, выкліканых развалам СССР, сенсацыйна настраляў з пісталету на золата Барселоны 1992 году для безаблічнай зборнай СНД, то ў Лондоне 2012 Мартынаў стаў першым стралком, хто здабыў суверэнны медаль вышэйшага гатунку ў сваёй дысцыпліне. А ці гатовы папоўніць і без таго багатую калекцыю на еўрапейскіх гульнях? Што-то канкрэтна сказаць не магу, потому што первое соревнование такого плана. Што это за соревнование будет? Подготовка идёт серьёзная. Никогда не было этих соревнований раньше. Какой там будет формат у них? По такому же плану, как и Олимпиада, там Олимпийская деревня, спортсмены рядом. Пока неизвестно. Азербайджан і па іншых пазіцыях не лічыўся за спартовую меку. Але, пагаджаецца суразмоўца, нафтадаляры робяць цуды. Говорят, да, хорошее там сооружение, всё. Правильно, современно. Я пока ничего не сказать, потому что ничего не видел. Ну, раньше там и тира вроде не было такого. По-моему, начали с прошлого года. А финал Кубка мира у нас проходил. Тем не менее, некоторые спартовцы наракают, что маючи отбыться спартовый форум, зусім лишний у працовным графику и только вымогая незапрограммованных нагрузок. Сергей Мартынов парыруе, што насамрэч на кон пастаўлена не так і мала. Во-первых, оно дает в нашем виде спорта путевку квоту на Олимпийские игры. Лишний шанс он не бывает лишним. Приедут сильнейшие стрелки, спортсмены из Европы. Получается, как бы дубль чемпионата Европы. Ранг такой же, значимость, наверное, такая же. Многие виды спорта залежны от сезонности и замирают с наступлением холодов, те наоборот летней спеки. Ці принципово стрелкам, где и в якую пару года тренироваться. Основные соревнования годовые проходят весна-лето в открытых тирах, чего на данный момент у нас нет. Круче. Тир вроде его доделали, но пока не знаю. Там еще пока тренировок не было. В этом плане желательно тренироваться на улице. Сергей Мартынов удосканальвает снайперские здольности у тиры специализованной дитячо-юнацкой спортшколы номер 13. Приземистый и обшарпанный будинок перешел у спадщину от советских часов. На замацаванной при уваходе шильде раритетный надпись галиновой подпорядкованности «Министерство просвещения БССР». Задаю риторичное питание. Замежные аналоги больше выгодные. Тоже бывает разное, понимаете. Тренироваться, конечно, удобнее дома, какие бы тут условия не были, там, хорошие, плохие. Дом есть дом, тренировки на выезде. Ну, есть свои плюсы, свои минусы. Далеки от семьи, от всего. Часто такое время, что много выездов, соревнований, сборов, то там неделя в месяц дома. Стрелковые дисциплины уникальные передусім тем, что поруч могут стоять дяды и внуки. Прикладом городенец Константин Лукашек стал олимпийским чемпионом у стрельбе с пистолета у 16 годов. Сергей Мартынов примерил корону у стрельбе с винтовки у 44. Какие-то пределы есть, до 50, может, чуть за 50 еще можно стрелять. В прошлом году в Австралии выиграл, надо в памяти какого он года, по-моему, 60-го. Быть в спорте ради того, чтобы там быть, не хочется. Но если уже заниматься, серьезно, так надо и заниматься. Люди выигрывают там и по 5, и по 10 медалей, поэтому количество не ограничивает сроки твои, которыми ты будешь заниматься спортом. Некольки годов тому белорусские стрелки и биатлонисты потрапили под санкции, уведенные Евразвязом супроць официального Минска после массовых арештов оппонентов режиму в часе президентских выборов. Заходним вытворцам было заборонено поставлять зброю и боеприпасы, которые могут быть выкорыстаны для внутренних репрессий. Як лічыць Сергей Мартынов, спартовцы просто потрапили под агульную раздачу. Проблема с патронами – это не только у нас. Тут есть и какие-то независимые от нас ситуации. Там всякие эмбарго вводят против Беларуси, там, покупки там, оружия, патронов. Это и биатлонистов касалось. Как-то выходим из этой ситуации. То, что было раньше. Себестоимость производства никого особо не волновала, сколько они там на выходе получаются. А сейчас уже больше завернуто на бизнес, рентабельность, прибыли. Поэтому уже и в России не производится. Все завозное. У официальной биографии Сергея Мартынова записано, что будущий олимпийский чемпион народился у Подмосковья. Меж тем, удокладняя суразмовца, сам он свой российский период уже навод не памятая. Так скажем, по дороге в Беларусь родился у отца на родине. Я там пробыл неделю, наверное. Конкретное место рождения, да, Россия. Ну, всю жизнь я свою прожил в Беларуси. Сначала под Брестом, потом в Бресте уже с 5 лет. По рождению на то время все были вместе, когда никто никого не делил. Рожденные в СССР. СССР на мапе свету няма амаль чвэрцьстагоддзя. Але калі у выніку атрымання незалежнасці насельнікі экс-савецкіх рэспублік хутка згадалі пра гістарычныя карані, то Беларусь у саўку загразла даўжэй за іншых. З БССРаўскай сімболікай, з вялікім і магучым замест роднай мовы. Цікаўлюся ў Сергея Мартынова, ці ёсць магчымасць у скрозь русафікаваным спорце пасябраваць прынамсі з беларускай мовай. У нас сім па беларускаму языку только младшая дочь спецыяліст. Она і начальную школу училась в беларускамоўным класе. Ну, здесь Песнянки, 180-я школа, был беларускамоўны клас, 11 человек. Это осознанно. Кроме плюсов от этого, ребенок никакого дискомфорта не получил. И в школе пригодилось как бы, знание белорусского языка, язык-то и на слуху. Никакого-то отторжения к белорусской мове у меня нет. Хотят люди говорить, пусть говорят. Сказал в интервью нашему корреспонденту Игорю Корнею Сергей Мартынов. Вы слухаете «Радио Свободы». И, как вы памятаете, починала я программу с расповеду про то, как несколько десятков жихаров Гомельщины и Могилевщины накировали Александру Лукашенко коллективный зворот, у яким просят керовника краины допомогчи им с дождем. Не ведают, си даст им дождь керовник краины, а мы дамо. Юрий Нестеренко, «Дождь». Давно сказал, что за бурой тишиня, и снова так проходит. нейкі час. Калі скончыцца для нас гэты час і ўсякі раз. І зноў, і зноў пойдзе дождж за сонца. Давно марив бачить гетий дощ. Я так давно марив бачить гетий дощ. Що прольється в ясний день. Може вчора ті раней. Може завтра ті пазней. І знов усе займає місце. Так завжди рака царше. Ті поволі, ті хуче. І знов казать нашу нарешті. Бачить гетий дощ. Я так давно марив бачить гетий дощ. Що прольється в ясний день.